أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle yine bizleri yan yana getirdi. Ona hamdü senalar olsun. Bildiğiniz gibi sürekli hatırlatıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, insanlar yan yana gelirler, bir meclis oluştururlar, bir sohbet ortamı oluştururlar. Buradan Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler zikretmeden kalkarlar iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Aleyküm selam. Yani yan yana geldiklerinde Allah'ın dini ile alakalı şayet bir şeylerden bahsetmez iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Aynı akıbeti boylamamak için bizler madem ki yan yana geldik, Yüce Rabbimizin dini ile alakalı bir şeylerden inşallah bahsetmeye çalışalım. Evet, havaların sıcak olması hasebiyle derslerimizi biraz daha kısa tutarsak karşılıklı iki tarafında faydasını olacaktır. Bugün sizlere değerli arkadaşlarım anlatmayı düşündüğüm husus, anlatmayı düşündüğüm konu namazın kazası olurum. Namazın kazası olur. Elbette ki kendi aramızda namazını kazaya bırakan insanlar kesinlikle yoktur. Biz böyle birini tahmin de etmiyoruz. Ama çevremizde konu ile alakalı problemlerin, müşkilatın çokluğundan dolayı en azından onlara cevap verme açısından bu dersin yapılması herhalde güzel olacaktır inşallah. Biz sürekli anlatmışızdır. Demişizdir ki İslam'da ameli olarak Allah'a takdim edilen en azim ibadet şüphesiz ki namazdır. İslam dininde ameli olarak Allah'a takdim edilen en azim ibadet şüphesiz ki namazdır. Bundan dolayıdır ki İslam namazın üzerinde çok ciddi bir şekilde durmuş, kulun kıyamet günü ilk hesabını vereceği şeyin namaz olduğunu zikretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَسْصَلَةِ Kulun kıyamet günü hesabını ilk vereceği şey namazdır. فَاِنْ سَلَاهَتْ سَلَاهَ سَائِرُ عَمَلِ Eğer namazından salah bulursa sair amellerinden de salah bulur. Yani namazdan sınıfı geçerse sair amellerinden de sınıfı geçer. Ve in fesadet fesade sair ameli. Eğer namazı ifsada uğramış ise, namazı fesada uğramış ise sair amelleri de fesada uğrar diyor. Sair amelleri de fesada uğrar. Hadis Taberani'nin Mu'cimül Kebir'inde, Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde Şeyh El-Elbani Silsiletü Sahiha'da da sahihliyor bu hadisi şerif. Bunun yanı sıra değerli arkadaşlarım, yani namazın fesada uğramayan bir şekilde Allah'a takdim edilmesini anlatan bu tip delillerin yanı sıra, namazı bilinçli bir şekilde terk edenlerin de İslam'dan çıkacağını ne yapmıştır? Sık sık delillerle anlatmıştır. Bizlere bunu zikretmiştir. İslam'ın bu konuda dile getirmiş olduğu ayet ve hadisleri konuyla ilgilenenler tarafından çok iyi bilinir. Çünkü senelerdir bu mevzuyu ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Hatta ara sıra da ifade ettiğimiz gibi dillerimizde bu konuda tüy bitti. Yani namazın terkinin ve terkinden doğan cürmü anlatırken artık dilimizde tüy bitti. İslam bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde durmuştur. Ama ne yazık ki değerli arkadaşlarım, ne yazık ki bu kadar delillere rağmen meseleyi sulandıran ve namaz gibi çok önemli bir ibadeti nasıl olsa kaza ederim diyerek terk eden, hatta bu terk etmiş oldukları namazları sonra kaza etmeye çalışan insanlar vardır. Bu kadar delillerin yanı sıra ne yazık ki meseleyi sulandıran, bu azim ibadeti gerçekten sulandıran ve onu zamanının dışına taşıran birçok kimseler mevcuttur. Acaba gerçekten onların iddia ettikleri gibi değerli arkadaşlarım, namazı bilinçli olarak vaktinden çıkarıp da onu başka bir zamanda eda edebilir mi bir Müslüman? Onu vaktin dışına çıkararak başka bir vakitte bunu eda edebilir mi? Soru. Veya yine bu insanların iddia ettikleri gibi ve de yaptıkları gibi 10-15 sene namaz kılmayıp da 10-15 senelik bir namazı kaza edebilir mi basiretli bir Müslüman? Böyle bir şey var mı dinde? Çünkü hepinizin de şahit olduğu gibi adam 10-15 senelik namazını kaza ediyor. 20 senelik namazını kaza ediyor. Acaba böyle bir şey var mı? Dinde böyle bir şey var mı? İşte bu sohbetimizde değerli arkadaşlarım, bu konudan bahsedeceğiz. Ve meselenin Kur'an ve sünnet çizgisinde meşru olup olmadığına bakacağız. Yani bunların iddia ettiği şekliyle Kur'an ve sünnet böyle bir cevaz veriyor mu? Buna bakacağız. Madem ki çok önemli bir ibadet, çok azim bir ibadet ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kıyamet gününde ilk önce bundan sorguya çekilecektir insan ameli olarak. Öyleyse bunun üzerinde ciddi durmamız gerekir. Bunun üzerinde ciddi bir şekilde durmamız gerekir. Değerli arkadaşlarım, meselemize namazın terkiyle alakalı bilinen gerçekleri hatırlatarak başlıyoruz. Hatırlarsınız, bunlardan bir tanesi de namazın terkiyle alakalı birçok bapta hadislerle işlenmiştir. Terkinin küfür olduğunu, şirk olduğunu, İslam'dan çıktığını, dinden çıktığını, namazı terk edenin kıyamet gününde Firavun'la, Haman'la, Uvey ibn-i Halef'le beraber olacağını anlatan bir sürü deliller var. Bunları sık sık okumuşuz. Bunun yanı sıra dikkat çekeceğimiz hususlardan bir tanesi de Ebu Derda radiyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki her kim ki bilerek bir namazı terk ederse bütün amellerini iptal etmiş olur. Şimdi bilerek bir vaktin terk edilmesi amellerin iptalına sebep olur. Bu hadisi şerif Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde ve Mecmu'uz Zevaid'de de sahih olduğu zikrediliyor. Ebu Melih'ten gelen bir rivayette biz diyor Bureyde ile bulutlu bir günde gazada bulunuyorduk. Bir seferde bulunuyorduk, bir savaşta bulunuyorduk. Bureyde radıyallahu anhu bize hitaben şöyle dedi. İkindi namazını vaktinde kılınız. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim ikindi namazını terk ederse onun bütün amelleri boşa gitmiştir. Bir ikindi namazı görüyor musunuz? Kim ikindi namazını terk ederse amelleri boşa gitmiştir. Şimdi burada ikindi namazından misal verilmesi, örnek verilmesi demek değildir ki sadece ikindi namazını terk edenin amelleri boşa gider. Değilse sabahı terk edenin amelleri baki kalır. Bunu anlatmıyor. İkindiden bahsetmesinin sebebi sair delillerle anlaşıldığı şekliyle ikindi namazı sürekli insanların yoğun olduğu bir ana, bir döneme geliyor. Yani işlerin yoğun olduğu bir an, dönem. Dolayısıyla ikindinin üzerine vurgu yaparak özellikle ondan bahsediyor. Neyse bir üstteki hadis-i şerifte anlatıldığı gibi her kim ki bilerek bir namazı terk ederse amellerini iptal etmiştir. Bu hangi namaz olursa olsun. Bu zikretmiş olduğum en sonki hadis-i şerif ise Buhari'de okumuşsunuzdur ve Nesai'de bulabildiğim kadarıyla anlatılmaktadır. Durum böyleyken değerli arkadaşlarım, namazı bilinçli olarak nasıl terk edebiliriz ki? Yani bir vakit namazı bile insan terk ettiğinde amelleri iptal olur ise, böyle bir delili okumuş, böyle bir delili insan beynine sindirmiş, bünyesine, benliğine sindirmiş ise nasıl kalkıp terk edebilir ki? Bu neye benzer biliyor musunuz? Kazanıp bir yere biriktirdiklerinizi tutup aniden ateşe nasıl atabilirsiniz? Bu manadadır. Siz namaz kılın. Ondan sonra bir vakti bilerek terk etmeyle bunu iptal ediyorsunuz. Basiretli bir Müslüman bunu yapamaz. Basiretli bir Müslüman bunu yapmaz. Sepetine yumurta dolduran bir kimse altından birden çektim bitti. Hış, hepsi gider. Bu yine aynen buna benzer değerli arkadaşlar. Evet, durum böyleyken namazı bilinçli olarak aklı başında bir Müslüman nasıl terk edebilir ki? Veya başka bir ifadeyle terki olmayan bir şeyin kazası nasıl olabilir ki? Onun için önce böyle bir hatırlatma yaptık. Yani bu amelin terki yok bir kere. Birisini terk ettiğinizde amelleriniz iptal oluyor. Öyleyse dersimizin başlığı olarak namazın kazası olur mu? Altını çiziyoruz. Terki olmayan bir şeyin kazası olur. El cevap. Ben Müslüman kardeşlerimin dikkatine şunu sunmak isterim. Ara sıra karşılıklı sorulu cevaplı ortamlarda da duymuşsunuzdur. Ben şunu değerli arkadaşlarıma sunmak isterim. Bunu güzel anlarsanız bu konudaki problemi olan insanlara da sizin bunu sunmanızı isterim. Eğer bir Müslümanın bilinçli olarak terk ettiği namazının kazası olmuş olsaydı, kadınlar ay hallerinde terk etmiş oldukları namazlarını kaza ederlerdi temizlendikten sonra. Bu çok önemli bir husustur bak. Yani Müslümanın namazının kazası olmuş olsaydı, namazın kazası denilen bir olay olmuş olsaydı, kadınlar bildiğiniz gibi ay hallerinde ne yaparlar? İslam'ın emri gereği namazı terk ederler. Temizlendikten sonra bunu kılmaları gerekirdi. Ama böyle bir şey yok. Onun için ben bunu dikkatinize sunmak isterim. Evet. Ama İslam bildiğiniz gibi kadınların temizlendikten sonra eğer Ramazan'da iseler bildiğiniz gibi orucu da terk ederler. Ama oruçlarını kaza etmelerini emretmiştir İslam. Namaz? Hayır. Şimdi biraz akli yönden yaklaşacak olur isek, namaz mı İslam'da daha azim bir ibadettir? Oruç mu? Elbette ki oruç daha azim bir ibadettir. Pardon, namaz daha azim bir ibadettir. Ama bakın, daha azim olan ibadetin kazasına müsaade etmiyor ama orucu ediyor. Neden? Çünkü namazın kazası denilen bir olay yoktur. Namazın kazası denilen bir olay yoktur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadın hayız gördüğü zaman namaz da kılmaz, oruç da tutmaz. Hüküm açıktır, nettir. Buhari'de zikrediliyor. Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir hadislerinde ise Ayşe validemiz, Ayşe annemiz buyuruyor ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken Ramazan'da adet görürdük diyor. Hastalanırdık diyor. Temizlendikten sonra bize orucu kaza etmemizi emreder. Namazı değil. Bu da İbn-i Mace'de zikrediliyor. Muaze el-Adevi radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre kadının bir tanesi Ayşe annemizin yanına geliyor. Hayız gören bir kadın namazını kaza edecek mi diye soru soruyor. Ayşe validemize soruyor. Çünkü bu gibi mevzular, bu gibi hususlar, konular elbette ki Allah Resulü'nün hanımlarına sorulur. Onların bu husustaki söyleyecekleri galeye alınacak şeylerdir. Ayşe validemiz ne diyor biliyor musunuz? O kadına diyor ki sen Harurilerden misin? Yani sen şu Haruriye mıntıkasında yaşayan o haricilerden misin? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hayız gördüğümüz zamanlarda namaz kılmazdık ve kazasıyla da emrolunmazdık. Görüyor musunuz? Ne kadar açık ve net bir ifade. Allah Resulü'nün en yakını, efendim bu husustaki meseleyi en iyi bilen insanlardan bir tanesidir Ayşe validemiz. Biz Allah Resulü zamanında hayız görürdük ama namazı terk ederdik. Bununla da yani bunun kazasıyla da emrolunmazdı. Namazın kazası olmaz. Hadis Tirmizi'de ve Nesai'de zikrediliyor. Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi bu deliller, bu naslar özür olmadan bir Müslümanın bilinçli yani iradesine bağlı olarak bir vakit de olsa namazı terk edemeyeceğini açıkça delalet etmektedir. Bir vakit de olsa namazını terk etmeyeceğine delalet ediyor. Özür ise, değerli arkadaşlarım, özür ise insanların belirlediği şeyler değildir. Bakın buraya iyi dikkat edin. Özür ise insanların belirlediği şeyler değil, İslam'ın belirlediği şeylerdir. Bunlar da kadınlarda hastalanma hali, yani günümüzde kullanıldığı şekliyle ay hali, umumen kadın ve erkeklerde ise uyuma ve unutma halidir. Ki bunları da şimdi izaha geçeceğiz. Umumen kadın ve erkeklerde ise normalde uyuma ve unutma halidir. Özür bunlardır. Bunların haricinde hiçbir şey namazın terki için özür olarak kabul görmez. Bu sayılan şeylerin yani kadınlarda ay hali, umumen kadın ve erkeklerde, kadınların normal hallerinde de unutma ve uyku halidir. Basiretli bir Müslüman bu hususta şunu asla aklından çıkarmaması gerekir. Bu bir kuraldır, bu bir kaidedir. Kafanıza çok iyi yazmanız gerekir. O da nedir biliyor musunuz? O da Allah indindeki özrün tayini insanların seçtikleriyle değildir. Allah'ın seçtikleri. Anlaşıldı mı burası? Bakın, bu kuralı çok iyi kafanıza yazmanız gerekir. Allah indindeki özrün tayini insanların seçtikleriyle değildir. Allah'ın seçtikleriyledir. Allah'ın seçtikleriyledir. Yani bizim özür olarak gördüğümüz veya belirlediğimiz şeyler Allah indinde özür kabul edilmez. Özür ancak Allah'ın tayin ettiği şeyledir, belirlediği şeyler. Adama niye namaz kılmıyorsun? Donum kirli. Hayır. Niye namaz kılmıyorsun? Efendim diyor, çok yorgunum. Niye namaz kılmıyorsun? Ya namaza durdun mu şöyle oluyor. Hayır. Bunların, yani bunların özür olduğunu kim söylüyor? Yani bunları sen kendin özür kabul ediyorsun. Bunu zorunan Allah'a mı yutturacaksın? Haşa. Zorunan bunu Allah'a mı kabul ettireceksin? Bunlar özür değildir. Senin kafana göre uydurduğun şeylerdir. Onun için tekrar altını çiziyoruz. Allah indindeki özrün tayini insanların seçtikleriyle değildir. Allah'ın seçtikleriyledir. Bu da biraz önce ifade ettik. Kadınlarda ay hali, umumen kadın ve erkeklerde ise unutma ve uyuma halidir değerli arkadaşlar. Unutma ve uyuma halidir. Aybaşı olan kadının namazı terk edeceği ve bunun, bu kadının bu halinin de şer'i özür olacağını anlatan delilleri biraz önce zikrettik. Şimdi ise uykunun ve unutmanın şer'i özür olduğunu anlatan delillere bakıyoruz. Madem ki bu şer'i özür, muhakkak ki şeriatta bunun bir delili vardır. Öyle mi? Evet, Enes İbn Malik'ten geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, her kim bir namazı kılmayı unutursa, onu hatırladığında kılsın, onun bundan başka kefareti yoktur. Bakınız, ne kadar net bir ifade. Her kim bir namazı unutarak kaçırırsa, hatırladığında diyor bunu kılsın, bu namazın bundan başka kefareti yoktur. E sen kalkar bu namaza başka kefaret şekilleri biçersen, Allah kabul eder mi? Allah kabul etmez bunu. Onun için burada unutanın aklına geldiği anı o namazın vakti tayin etmiştir Allah Azze ve Celle. Kafayı yiyecek. Bu da Buhari ve Müslim hadisidir. Yine Enes İbni Malik'ten gelen başka bir hadis-i şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da şöyle buyuruyor. Her kim bir namazı kılmayı unutur veya uyuyarak kaçırırsa, unutur veya uyuyarak kaçırırsa, artık o namazın kefareti hatırladığında ve uyandığında kılmasıdır. Allahu Akbar. Görüyor musunuz? Hatırladığında ve uyandığında kılmasıdır. Bunun bundan başka kefareti yoktur. Bu da yine Müslim hadisidir. Ebu Katade'den gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine konuyla alakalı şöyle buyuruyor. Dikkat edin diyor. Şu muhakkak ki uyku ile namaz kaçırmakta bir taksirat yoktur. Yani uyku halinde kaçırılan namazda taksirat yoktur. Günah yoktur. Taksirat ancak diyor diğer bir namaz vakti girinceye kadar namazı kılmayan için vardır. Diğer bir namaz vakti girinceye kadar yerini kaçıran için vardır. Binaenaleyh her kim vakti çıkana kadar bir namazdan uyku sebebiyle gafil olursa uyandığında bu namazı kılsın. Ertesi gün olduğunda ise o namazı kendi vakti içerisinde kılsın. Bu delilde yine bizlere uykunun yani uykuda kaçırılan namazın efendime söyleyeyim uyandığında kılınması diğer bir ifadeyle uyku şer'i özürdür. Uyku şer'i özür. Müslim'de, Tirmizi'de, efendim Ebu Davud'da, Nese'i'de, İbn-i Mace'de ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde hadis sahih olarak zikrediliyor. Bu delillerde de açıkça görüldüğü gibi uyumuyorsunuz değil mi? Bu delillerde de açıkça görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyku ve unutmayı şer'i özür kabul etmiş ve bu sebeplerden dolayı kılınamayan namazlara da uyanmayı ve hatırlamayı vakit tayin etmiştir. Bunlara bunu vakit tayin etmiştir. Değerli arkadaşlarım, bu hususta bilinmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de ne biliyor musunuz? Allah-u Teala savaşta bile namaz kılmayı emrediyor. Savaşta bile namazı emrediyor Allah-u Teala. Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu gibi Resulüne buyuruyor. İçlerinde olup onlara namaz kıldırdığında diyor onlardan bir grup seninle birlikte namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsın. Böylece onlar secde ettiklerinde arkalarınızda olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer grup gelip seninle namaz kılsınlar. Onlar da korunma araçlarını ve silahlarını yanlarına alsınlar. Küfredenler size apansız bir baskın yapabilmek için sizin silahlarınızdan ve emtianız yani erzak ve mühimmatınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Yani size o an hazır fırsat baskın yapmak isterler. Dolayısıyla silahlarınızı da yanınıza alarak namaz kılın diyor. Ayetin devamı var biliyorsunuz. Şimdi bu ayeti celile gördüğünüz gibi namaz gibi bir ortamda dahi öyle mi? Savaş gibi bir ortamda dahi namazdan bahsediyor. Şimdi yeri gelmişken sormak gerekir. Acaba bugün namazı terk edenlerin ileri sürecekleri bundan daha önemli bir mazeretleri olabilir? Bundan daha önemli bir mazereti olabilir mi insanın? Ölümle karşı karşıya. Savaş. Buna rağmen Allahu Azze ve Celle Resulüne cemaati ikiye böldürüyor. Bir kısmı namaz kılıyor, diğeri bir kısmı düşmana karşı duruyor. Öyleyse düşünmemiz gerekir. Allah-u Teala savaş gibi vahim bir ortamda dahi namazı terk etmek için bir mazeret kabul etmezken bizler nasıl olur da havadan sudan meseleleri, havadan sudan şeyleri kendimize mazeret kabul ederiz ki? Bunu sohbetin başında da dediğimiz gibi kendi aramızda belki böyle insanlar yoktur ki öyle inanıyoruz. Bunu başkalarına anlatırken, aktarırken aynen bu deliller çerçevesinde izah etmemiz gerekiyor. Nasıl bu türden havadan sudan şeyleri kendimize biz mazeret kabul edebiliriz? Allah savaşta bile namaz emrediyor. Değerli arkadaşlarım, eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek Savaşı'nda birkaç namazı güneşin batımından sonra kılmasını namazın kaza edileceğine delil sayanlar önünüze çıkarsa ki bu tip meselelerden haberi olmayıp da bu delilleri kendilerine güya efendim delil göstermeye çalışan insanlar var. Eğer bu tip insanlarla karşılaşırsanız onlara bu iddianın birçok yeniden reddiyesi vardır diyeceksiniz. Evet doğrudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda 1, 2, 3, 4 namazı birden şey yapıyor. Ama bunu onların iyi anlamaları gerekir. Bunlara, bunu delil getirenlere birkaç yönden reddiye vardır. Birincisi, her şeyden önce bu namazların vaktinin dışında kılınma sebebi ihmal değil, savaşın şiddetidir. Önce bunu bir kere kafana koy. Yani burada bir ihmal yok. Burada savaşın şiddeti vardır. Birincisi bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün beddua ediyor onlara. Allah onların kabirlerini ve evlerini ateşle doldursun diyor. Zira onlar ta güneşin batışına kadar bizi hapsettiler ve ikindi namazını kılmaktan alıkoydular diyor. Buradan anlıyoruz ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün savaşın şiddetinden dolayı ne yapmışlar? Namazı ta güneş battıktan sonra. İkinci husus, yani birinci husus aslında geçerli değildir. Bu diğer hususları anlattığımız zaman o birinci hususu bile anlatmaya hiç gerek yoktur. Ama en azından karşı tarafa, yani sizin zannettiğiniz gibi o gün ihmalden dolayı namazı terk etmediler. Savaş ortamında şiddetli bir şekilde bir yere sıkıştırılmışlar. Savaşın şiddetinden, vahim oluşundan dolayı bunu yapmışlar. Ama ikincisi, korku namazı ile alakalı, savaşta namaz kılma ile alakalı ayetler henüz inmemişti. Dolayısıyla ne zaman ki biraz önceki savaşta dahi olsa namazlarınızı kılın ve korku ayetleri biliyorsunuz bu ayette bunlarla eş manalı. Ne zaman ki bunlar iniyor, ondan sonra savaşta dahi namaz kılmışlar. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı kesinlikle namazlarını o şekilde öyle birisini, ikisini, üçünü, dördünü birden kazaya bırakma denilen olay yoktu. İkincisi bu. Bunu da kafamıza güzel yazıyoruz. Yani buradan net olarak anlayacağımız ne? O husus geçersiz kılınıyor. Çünkü ayeti celile ne yapıyor? İniyor. Bundan sonra savaşta dahi namaz kılacağız. Zaten ayetlerin zahirinden de bu anlaşılıyor. Savaşta dahi namaz emrediliyor. Bu ayetlerden önceydi. Zaten deliller bunu zikrediyor. Üçüncü olarak, eğer dikkat ederseniz burada önemli bir nokta var. Üçüncü olarak bu olay savaş sebebiyle kılınamayan namazın kaza edileceğine de delil olmaz. Neden? Çünkü ümmet ilk defa böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya gelmektedir. Dolayısıyla böyle anlarda namazı nasıl eda edeceklerini de bilmiyorlar. Ve Allahu Azze ve Celle delilleri indirince bundan sonra bu şekilde hareket edeceksiniz. Öyleyse en son hali, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en son hali, en son uygulaması bizim için delildir. Sonra en son hali bizim için delildir. Ve net olarak şunu söylüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en sonki hali, burada hadiste de anlatıldığı gibi, bizim namazları önceki bu savaştan dolayı geçirdiğimiz namazları sonraki gelen ayetlerden önce yapmıştır. Burada delillerde anlatılıyor. Yani o durumlar bu ayetlerden önce yapılan şeylermiş. Ne zamanki ayeti celileleri iniyor, savaşta dahi namaz. Savaşta dahi namaz değerli arkadaşlar. Terk yoktur. Dördüncü olarak bilinmesi gereken bir kural daha var bu hususta. O da nedir biliyor musunuz? Gerek bu konu için, gerekse İslam'da birçok mesele için kaidedir, kuraldır. O da bilindiği gibi ibadetlerde asıl olan taabbudiliktir. İbadetlerde asıl olan taabbudiliktir. Ne demek? Yani bir ibadet Allah'ın istediği ve Resulün de gösterdiği şekilde yapılır. Yani sınırlandırılmıştır, dondurulmuştur, tarif edilmiştir. Onun dışına çıkamazsınız. İbadetlerde asıl olan budur. Taabbudiliktir. Allah ve Resulünün istediği şekilde yapılır. Dolayısıyla namaz hususunda her şey en ince ayrıntısına kadar tarif edilmiş iken, anlatılmış iken insanların kendi kafalarına göre bir tarifleri geçersizdir. Bu hususta nelerin özür olacağı İslam tarafından anlatılmış iken insanların kendi kafalarına göre delile dayanmadan bir özür beyan etmeleri, bir özür tayin etmeleri geçersizdir. Bunu biraz önce de ifade ettik. Kesinlikle bu özür kabul edilmez. Bu özür kesinlikle kabul edilmez. Beşincisi, biraz önce de hatırlattık, tekrarında hatırlatmakta fayda var. Allah indindeki özrün tayini insanların seçtikleriyle değildir. Allah'ın seçtikleriyledir. Bunu da kafamıza çok güzel yazmamız gerekir. Bizim özür olarak gördüğümüz veya belirlediğimiz şeyler, tekrar tekrar altını çiziyoruz, Allah katında özür kabul edilmez. Özür ancak Allahu Azze ve Celle'nin ve onun Resulünün tayin ettiği şeylerdir. Konumuz namazın kazası olur mu? Veya namazı vaktin dışında kılma için özür nelerdir? Altını tekrar çiziyoruz. Kadınlarda ay hali, kadın ve erkeklerin normal hallerinde uyku ve unutma halidir. Bunun haricinde hiçbir özür yoktur. Eğer var diyenler varsa ne yapacaktır? Delil getirmeleri gerekir. Bunu kafamıza öylece yazıyoruz. Hulasa, sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Benim bu hususta problemi olan insanlara, arkadaşlarıma, kardeşlerime nasihatlerim şudur. Çünkü bu hususlarda problemi de olsa, eğer bilmiyorsa, cahilse anlatılması gerekir. Adam, biraz önceki hadislerin nesh olduğunu, yani savaşta dahi namazın kılınması gerektiği hususu, bir önceki uygulamaları ortadan kaldırdığını bilmeyebilir adam. Bu hususta cahil olabilir. Adam 5 senelik namazın kaza edileceğini duyuyor etrafındaki hocayım diyen, alimim diyen kimselerden. Öyle mi? Öyleyse biz bunları anlatma mecburiyetindeyiz. Bizim bu yönlü hastalığı olan kimselere nasihatımız şu olmalıdır. Unutmayın ki namaz insanın kıyamet günü hesabını vereceği ilk amelidir. Eğer namaz hususunda hesabınız kolay olursa sair amelleriniz hususunda da hesabınız kolay olur. Eğer namaz konusunda sınıfı geçemez iseniz sair ameller hususunda da sınıfı geçemezsiniz. Bunu ta baştaki hadis-i şerifle zikretmiştik. Bizim bu insanlara nasihatimiz bu şekilde olmalıdır. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine koşun. Böyle nasihat edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine koşun. Ve sakın bu konularda radyo ve televizyonlarda şarlatanlık yapan kağıt karalama alimlerine de aldanmayın diyeceksiniz. Çünkü onlar bu mevzuları sadece dilleriyle söylüyorlar. Ama bunların herhangi bir delille dayanakları yoktur. Böyle bir delilleri yoktur. Onun için bu konuda radyo ve televizyonlarda şarlatanlık yapanların sözlerine, laflarına da sakın ve sakın aldanmayın. Bu hususta söz sahibi Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Sizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerine güvenerek Allah'a yönelin ve namazınıza başlayın. Eğer namazınızı ara sıra da olsa ihmal ediyor iseniz sakın ha sakın bundan sonra şer'i bir özür olmadan sakın namazınızı terk etmeyin. Ve şer'i özür de biraz önce anlatıldı. Sakın ha sakın terk etmeyin. Çünkü başta dedik, bir vakit namazı da dahi olsa insan bilerek terk ederse amellerini iptal etmiş olur. Onun için çok uyanık davranma mecburiyetindesiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey Ademoğulları, pardon, Ademoğullarının hepsi günah işler. Yanlış okuduk orayı. Allah Resulü buyuruyorlar ki, Ademoğullarının hepsi günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı ise en çok tövbe edenlerdir. Yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi hatırlatma yaparak dedik ki siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadislerine güvenerek Kur'an'a sünnete yönelin. Yani bugüne kadar işlemiş olduğunuz günahlarınızdan dolayı bakın hadis-i şerifte ne diyor? Ademoğlu günahkardır, günah işler. Ama günah işleyenlerin en hayırlısı çokça tövbe edenlerdir. Yani tövbe et, Kur'an'a sünnete yönel. Tövbe istiğfar et, Allah'a yönel. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günahından tövbe eden kimse tıpkı günah işlememiş gibidir diyor. Görüyor musun? Yani Allahu azze ve celle ne kadar merhametli Resulü vasıtasıyla onlara söyle. Onları günah işleyecek bir kıvamda yarattı. Ama günahlarından tövbe eder, bana yönelirseler ben onlara tertemiz bir sayfa açarım. Kim tövbe ederse günah işlememiş gibidir. Öyleyse değerli arkadaşlarım, bu fırsatı kaçırmadan Rabbimize yöneleceğiz. Ona tövbe ve istiğfarda bulunacağız. Namazımıza başlayacağız. Kılmıyor isek veya kılıyor da ara sıra böyle sendeliyor isek kazasını yapıyoruz diye kesinlikle böyle hataya bir daha düşmeyeceğiz ve kıyamet günü hesabını, ilk hesabını vereceğimiz bu azim ibadetimize çok dikkat edeceğiz. Hatırlatmakta fayda vardır. Bundan sınıfını geçen diğer amellerle sınıfını geçecektir. Bunda sınıfta kalan sair amelleri hususunda da sınıfta kalacaktır. Rabbimden niyazım önce kendi nefsime, sonra siz değerli kardeşlerime, Allah'ın bizlere farz kıldığı bu azim ibadete bağlı kalmamızı nasip et. Bu hususta bizim ayaklarımızı sabit kılsın ve yine Rabbimiz bizlere bu konuda problemi olan kimselere de basiretli, şuurlu bir şekilde tebliğ etmeyi, anlatmayı nasip et. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Buyur. Evet, buyur. Ben biraz hava sıcak, ben burada hadisleri hepsini okumadım. Yoksa orada tek tek yazılıydı ama sordunuz. Tabii şey yapalım. He. Birincisine bir cevap verelim. Şimdi birincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada, ki biraz önce ifade ettiğimiz gibi hadisleri tek tek okumadık hava sıcak diye, orada kılmamış olduğu, yani kaçırmış oldukları savaşın vehametinden dolayı, şiddetinden dolayı kaçırdıkları namazları sırayla kılıyor. İkindini. Yani öğleni, ikindini, akşamı, yatsı. Yani sırayla tek tek. Yani önce hangisi kılınması gerekiyor idiyse ya bunları kılmıştır. Yani teker teker bunları kılıyor. Savaş halindeyse yani tabii bunlar sonra efendim delillerle izah edilmiştir. O an kaç rekat kıldıklarını falan da bilmeyiz. Belki de savaşta bir rekat kılınacağını bildiren ayet belki de sinem inmemişti. Dolayısıyla orada nasıl namaz kıldıklarını yani kaç rekat kıldıklarını da bilmiyoruz. Orada Orada meçhul. Sonraki deliller tabi izah ediyor. Yani birinci sorunuzun cevabı teker teker önce hangisiydiyse ondan başlamış kılmışlardır. İkincisi neydi? İkincisi mesela kazadan bahsediyor. Eksikler. Sünnetten tamamlanmıyor. Şimdi onu da insanlar yanlış anlıyorlar. Çünkü bir meseleyle alakalı konu bütünlüğü dediğimiz, yani konu ile alakalı bütün hadisleri göz önünde bulundurur isek, bu toplumun anladığı manada değil. Yani hadiste dediği gibi kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Allahu Azze ve Celle bakın bakayım kulumun namazlarına tam mıdır, eksik midir? Şimdi millet zannediyor ki bakın bakayım kulumun namazlarına tam mı eksik mi derken sabahı öğleni kılmış, ikindiyi akşama atlamış, yatsıyı mı kılmış? Böyle anlıyorlar. Şimdi her namazın bir derecesi vardır. Bunu anlatan başka hadisi şerifler vardır. Kişi namaz kılar diyor. Namazını diyor, namazını yarım kılar diyor. Çeyrek kılar diyor. Altıda bir kılar, yedide bir kılar, sekizde bir kılar. Yani bunu anlatan deliller vardır. Bu gösteriyor ki namazdaki noksanlık namazın içerisindeki riayetsizliklerden dolayı ortaya çıkan noksanlıktır. İşte tadil-i erkana uymayabilir. Efendime söyleyeyim. Hatta bazı tadil-i erkanlar var ki, yani bazı arızalar var ki namazı toptan iptal eder. Ama bazı kusurlar vardır ki namazı noksanlaştırır. İşte Allahu Azze ve Celle bakın bakayım kulumun nafileleri var mı? Onlarla burayı tamamlayalım. Yani derece itibariyle onun derecesini tamamlayacaktır. Değilse terk edilmiş namazın yerine başka bir sünnet namazı onu tamamlayacaktır manasında anlaşılmaz. Çünkü diğer hadislere terstir. Bir vakit namazı terk ettiğimizde bile amelimiz iptal oluyor. Terki olmayan bir şeyin kazası olmaz, onu da anlattık. Yani buradaki noksanlık kılındığı halde noksan bırakılan, yani yapılan arızalardan dolayı noksan bırakılan şeyler. Değil mi? Bunu da hadiste anlattığı gibi sünnet tamamlayacak. Öğlen vakti demedim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim uyuyarak namazı kaçırırsa uyandığında kılsın. Unutarak kaçırırsa hatırladığında kılsın. Bu namazın bundan başka kefareti yoktur. Şimdi bunun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam döneminde bir sefer, yani Resulullah'ın kendisinde vuku bulmuş. Bir gün bir seriyeyle işte bir yolculuktayken bir yerde uyuyorlar. Hatta nöbetçi dikmelerine rağmen kaçırıyorlar namazı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üzerine güneş doğuyor, uyanıyorlar. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? İşte orada bu hadisi zaten zikrediyor. Uyandıklarında hemen kılıyorlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki her kim yani bir namazı uyuyarak kaçırırsa uyandığında kılsın. Bu namazın bundan başka kefareti yoktur. Ertesi gün de diyor bunu aynı vaktinde kılsın diyor. Yani uyku sebebiyle. Kaçırıldı, ne zaman uyandın o zaman kılıyorsun. Unuttun, ne zaman hatırladın o zaman kılıyorsun. Burada anlaşıldı mı? Başka ne vardı? Başka yok. Senin? Bunun haricinde bir soru. Yine konuyla alakalıdır. Aslında namazın önemini, ehemmiyetini ortaya koyan, bunun terk edilmemesi için etrafındaki kolaylıklardır senin dediğin, bahsettiğin namazları cem veya seferde namazları kısaltma namazın azimliğinden, namazın önemindendir. Yani kesinlikle terk etmeyin ama iki namazı cem diye bir kolaylık zikretmiş, seferde efendim yarı yarıya kılınmasından bahsetmiş, yeter ki terk edilmez. Hatta ve hatta ayakta kılamayan oturarak kılsın demiş. Oturarak kılamayan yatarak kılsın demiş. Hatta ve hatta ima ile kılsın diye hadis-i şerif bile vardır. Bu hususta Allahu Azze ve Celle'nin Resulü vasıtasıyla bizlere sağladığı, bizlere efendim gösterdiği bir kolaylıktır iki namazı cem etmek. Yani öğle ile ikindiyi ister ikindi vaktinde ister öğlen vaktinde kılabilir. Yani öğleyi önce kılıp ikindiyi de hemen arkasından kılarak cem'i takdim dediğimiz şekilde yapabilir. Veyahut cem'i tehir dediğimiz öğleni tehir ederek ikindi vaktine önce öğleni ondan sonra da ikindiyi kılabilir. Evet. Bu hususta bir sebep zikretmiyor İslam. Hatta ve hatta şunu anlatıyor İbn Abbas. Diyor ki ne yağmur vardı, ne korku vardı, ne de yolculuk vardı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de iki namazı cem etti diyor. Duyuyorsunuz değil mi? Ne yağmur, ne korku, ne de yolculuk yokken ne yapıyor? İki namazı cem ediyor. Ve soruluyor Allah Resulü bununla neyi kastetti? Cevap, bununla ümmetine kolaylık kastetmiştir. Bununla ümmetine kolaylık kastetmiştir. Dolayısıyla Allah'ın kolaylık olarak bize zikrettiği şeyi hiç kimse zorlaştıramaz. Namazını kesinlikle terk etmesin ama Allah'ın tanıdığı bu kolaylıklardan da istediği şekilde faydalansın. Hiç kimse kalkıp da arkadaş sen şöyle yapamazsın, sen böyle yapamazsın. Hayır her zaman bunu böyle yap böyle diyemezsin. Cem edebilir. Anlaşıldı mı burası? Aleykümselam.